Ja, dames en heren, het is zover. We gaan kerstliedjes zingen. En u weet het, zingen is niet alleen goed voor de stemming, maar het is ook heel goed voor de spijsvertering. Vandaar dat we even allemaal uit volle borst. Dus haal even heel diep adem en adem even heel diep uit. Daar gaan we, hè. Dit is fantastisch. De stemming zit er al goed in. We gaan beginnen met Stille Nacht. Jullie horen steeds een kort stukje instrumentaal. Dan begint het koor en kunnen jullie ook van harte meezingen. Ik zou zeggen, zet de kelen open. Dan gaan we met Stille Nacht. Goed, maar ik geloof dat er nog een aantal mensen nog niet echt meezingen. Kom op, zet je schaamte opzij. Het is immers kerst. En dan gaan we met het volgende lied, Midden in de Winternacht. Thank you. Frans. Dankjewel. Nou, u weet het, we zijn bijna bij het eind en we krijgen nu Gloria. En we weten allemaal, voor de Gloria heel diep ademhalen, hè? Want die duurt lang. Daar gaan we. Wij gaan naar het laatste lied. Grijp uw kans. Er wordt hier tegen mij gezegd dat bij dit lied het dak eraf moet. Ja, pas wel op mensen, want het is koud buiten. Hè? Niet te hard zingen graag. Daar gaan we. Thank you. dankjewel allemaal. Jullie waren fantastisch. Prettige kerst. Dankjewel, Jacco. En wat is dit voor zoontje ongeregeld, zou je zeggen? Nou, er doen 200 vrijwilligers mee aan het Open Huis. 200 vrijwilligers mee. Maar dit zijn de mensen die er al vanaf september mee bezig zijn. Dit zijn de coördinatoren van het Open Huis 2025. Dankjewel.